kasik denak ados girela, erakutsi dugula nola ere mandugun lan hori derechoko al arduradunekin eta lan handia izan baita, posible da, beste parte batzuetan Frantzian egiten da, ordean guk behar dugu hori. Presiona mantendu behar da, eta helen martxuan jakinez hauteskundeak izanen direla, bon, gure ikusmaldea onartu edo hartu beharko dute, absolutuki. Behar dugu erakutsi guk eskualdunek kasko gora dugula eta ez ditugula gauzak usten aixe. Baztertzen. Ba, uste dut mespretsu horreri rantzuteko guk gure betiko bidea behar dugula segitu. Jane baita politikoki arrazoin guziak ditugu, gure galderari begira. Juridikoki arrazoin guziak ditugu. Eta segitu behar dugu jendeak konbentzitzen argumentu horiekin. Hori izango da uste dut rantzun oberena mespretsu horreri.